gautxetan gaude, zenbaturta zegonak ezer jakin gabe. Ameka lizentzuna dugu demokrazia itzan, ameka bider jasateko zuen baldintzak. Berdina sistema honetan, gezur berdinak erraten digute telebista.